عفو کر آر صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر آر صدا کے لیے راضی کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہو، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یاب، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا مجھ کو نہ دے سزا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، اب وہ رحمت بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہگار و غافل، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے عفو کر آر صدا کے لیے راضی ہو جا، گناہگار طلب کار عفو رحمت میں عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عفو کر آر صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر آر یا رسول اللہ وعلی آلہ